เวลาของเราล่วงเลยมา4:40 นจวนสว่างใกล้รุ่งแล้วเป็นเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมิกถาก่อนฟ้าสางสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหลายได้เจริญสมาธิภาวนากันมาตั้งแต่2:00จนมาบัดนี้ตามปกติที่วัดก็เป็นอย่างนี้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านตื่นถ้าเป็นวันธรรมดาที่โยมไม่มาระฆังจะต้องตีก่อนตั้งแต่1:00กว่าๆนิดหน่อยระฆังก็สัญญาณพระเนนก็พากันตื่นมาเจริญสมาธิภาวนาแต่สำหรับวันนี้พิเศษหน่อยก็คือลดลงมาเอกสงสารโยมที่เดินทางมาไกลๆอยากจะให้ได้รับการพักผ่อนพอสมควรพระเนนท่านก็เลยตื่นมา2:00ทั้งนี้และทั้งนั้นญาติโยมผู้ที่มีความเป็นนักเลงหน่อย ใช้คำว่านักเลงสมาธิได้ยินเสียงระฆังก็มาเจริญสมาธิกับพระสงฆ์องค์เจ้ามาก่อนพระหลายองค์มาตามหลังโยมที่เหน็ดเหนื่อยมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอีกเหมือนกันที่คนโบราณพูดที่บอกว่าคนมีหน่อยนายหลายเหลือภัยหัวดอนใดน้ำก่นก่อนดำหัวดอนคือยังคู่หัวดำคือพอออกเนี่ยออกอันนี้จะมาเจริญสมาธิที่มาตามหลังตามหลังหัวดำนะหัวดำออกก่อนนะอาตมามีความรู้สึกเกี่ยวกับอันหนึ่งว่าถ้าจะชวนญาติโยมมาเจริญสมาธิภาวนาอันเป็นหลักธรรมชั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาดูเหมือนมันจะง่ายกว่าชวนพระด้วยซ้ำไปในภาวะปัจจุบันนี้ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ลองคิดดูโยมที่พนมมือวางซะนั่งตามอิริยาบถที่ถนัดทำไมจึงพูดอย่างนั้นเท่าที่อาตมาได้พบได้เห็นมาพระที่ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาในการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองนะเนื่องจากว่าท่านไม่ค่อยมีความทุกข์เท่ากับโยมโยมมีความทุกข์มากมีความรับผิดชอบเรื่องการทำมาหากินเรื่องครอบครัวเรื่องปากเรื่องท้องปัญหาหน้าที่การงานสารพัดสารพันประดังประเดกันมามันก็เลยมีความทุกข์ที่ไหนมีความร้อนที่นั่นย่อมต้องการความเย็นที่ไหนมีความหนาวที่นั่นก็ต้องการความอบอุ่นญาติโยมมีความทุกข์มากก็ต้องการสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขบรรเทาทุกข์แก่ตนเองก็ต้องแสวงหาสิ่งนั้นบางคนก็เลยไปหายาเสพติดหาเหล้าหายาเข้าคลับเข้าบาร์คิดว่ามันจะเป็นความสุขแต่บางท่านก็เข้าวัดเข้าวาหาเจริญสมาธิภาวนาเพื่อจะได้บรรเทาทุกข์แก่จิตแก่ใจของตนเองส่วนพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่ค่อยทุกข์พอมาบวชแล้วอะไรโยมก็ทำให้หมดไปไหนก็มีบ้านรอไว้แล้วไปไหนก็มีโยมยกเศษก้าวเท้าใส่หัวถวายให้พระก็เลยเลิ้งเจิ้งในมันมักจะเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่มองเห็นทุกข์ทีนี้ดูใกล้เข้ามาเอกโยมผู้หญิงกับโยมผู้ชายโยมผู้หญิงมากกว่าโยมผู้ชายที่จะมาทำบุญที่จะมาเจริญสมาธิภาวนาก็ดูเข้าไปดีๆว่าใครมีความทุกข์มากกว่ากันระหว่างผู้หญิงกับระหว่างผู้ชายโยมผู้หญิงมีความทุกข์มากกว่าผู้ชายหลายเท่าผู้ชายมีความทุกข์ชนิดที่มีน้อยกว่าผู้หญิงบางอย่างผู้ชายไม่เคยคบเลยอย่างออกลูกอย่างเนี้ยผู้ชายที่ไหนเคยคลอดลูกมีหรือเปล่าทางเมืองอุบลคลอดลูกนั้นทุกข์มากเจ็บปวดรวดร้าวก่อนที่จะคลอดลูก โอ้ยปวดลุกปวดนั่งหน้าดำตาแดงตาสวดตาดูนเบ่งลูกคอดลงเลือดหลังเลือดไหลออกเป็นครึ่งคุกนั่นนะผู้ชายไม่เคยพบความทุกข์ชนิดนี้ความทุกข์ก่อนหน้านั้นทุกข์ตั้งท้องตั้งครรภ์8เดือน9เดือนนี่ทุกข์มากนอนหงายความไม่สบายง่ายลำบากจะกินก็ลำบากไปไหนมาไหนลำบากอุ้มท้องผู้ชายไม่เคยพบผู้ชายที่ไหนตั้งท้องก่อนหน้านั้นเป็นทุกข์เป็นประจำเดือนก็ทุกข์กายก็เป็นไข้ใจก็ผิดปกติเมื่อผู้หญิงมีประจำเดือนจิตใจมันก็ไข้โดยผิดปกติบางทีหน้าตาเคยจำใสกับเปลี่ยนแปลงไปอารมณ์ที่เคยดีงามกับเปลี่ยนแปลงไปเป็นชุนเฉียวผู้ชายไม่รู้จักใจเวลานั้นก็พานขึ้นเสียงเถียงทะเลาะวิวาทกันผู้หญิงจะต้องเอาใจผู้ชายไปอยู่กับผัวตั้งแต่ตอนน้อยออกจากพ่อจากแม่ว้าเวเต็มทีแล้วเป็นทุกข์แล้วไปอยู่กับผัวต้องเอาใจใส่เคารพพ่อผัวแม่ผัวญาติฝ่ายผัวมีหนำซ้ำร่างกายผิดปกติเป็นประจำเดือนมาเป็นไข้จิตใจก็ไม่รู้จะเอาใจคนอื่นบ้างเอาใจตนเองบ้างสุขภาพไม่ไหวเปลี่ยนไปผัวดุต่อเข้าไปอีกทุกข์ก็ไปอีกทุกชนิดที่ผู้ชายไม่เคยทุกทีนี้พอผู้หญิงพอจะลืมตาอ้าปากมีโอกาสก็อยากจะพ้นจากทุกข์ก็เก็บเล็กผสมน้อยเริ่มตั้งแต่การให้ทานการไปวัดไปวาทำบุญสุนทรทานหลังจากนั้นก็จำศีลสูงขึ้นมาก็เจริญสมาธิภาวนามาในรถนี่นับใส่กันเลยใครมันมากกว่ากันตรงไหนมันมีความสบายมันก็ทำลายจิตใจของคนทำให้เลิงให้เจิงก็ไปดูในคุกผู้ชายมากมากอาตมาไปเทศในคุกไปสังเกตผู้หญิง10กว่าคนผู้ชาย300 400ที่ไปติดคุกเป็นยังจังพากันไปหยาดอยู่คนบาดเพิ่นสบายหลายฝั่งเพิ่นแนวใดไปดูโรงพยาบาลนึกว่าผู้หญิงจะไข้มากกว่าผู้ชายผู้ชายกับมากกว่าในเตียงโรงพยาบาลผู้หญิงอย่างเก่งก็ไปคลอดผู้ชายฟาดละพัดหลอกรถคว่ำรถชนเมาเหล้าอุบัติเหตุฟาดละพัดอย่างไปเต็มอยู่ในโรงพยาบาลเพราะเหตุนั้นมันจึงเป็นเหตุให้ผู้ที่มีความทุกข์นี่แหละสนใจในการปฏิบัติธรรมเทวดาบนสวรรค์ไม่มีทุกข์จึงไม่รู้จักอยากปฏิบัติธรรมเคยเห็นไหมเทวดาคลอดลูกในตำนานมีหรือเปล่าเทวดาอุ้มลูกหน่อยกินนมเป็นเท้าในหัววรรณคดีมีอยู่ป่ะเขาไม่เคยพบเมื่อเทวดาจะเกิดก็ไม่ได้อยู่ในท้องในครรภ์เมื่อเวลาตายแล้วก็ไม่มีซากให้ไปเผากันมีบ่เทวดาเป็นเงินเฮือนดีเผากันในตำรับตำราครูบาอาจารย์เทศให้ฟังหรือเปล่าเอกสมิงบรรณสมัญญ์กีฬาดังในยินมาหนียังมีในกระขับหนึ่งพระพุทธเจ้าโอ้พื้นเทวดางั้นเฮือนดีให้ฟังมีหรือไม่มีเทวดาตายแล้วก็ไม่มีซากเกิดขึ้นมาก็ไม่มีเชื้อให้ปรากฏเทวดาจึงประมาทประมาทประมาทประมาทพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยประเสริฐกว่าเทวดาสามสถานเทวดาได้เปรียบมนุษย์สามอันมันแลกกันเทวดามีอายุวรรณะสุขภาระอันเป็นทิพย์มนุษย์ไม่มีสิ่งนั้นแต่มนุษย์มีความแกล้วกล้ามนุษย์มีสติมากกว่าเทวดามนุษย์มีความภาคเพียรมากกว่าเทวดามีความอดทนมากกว่าเทวดาเทวดาเหือออกยักษ์แล้ตายมนุษย์อาบเหือต่างน้ำทำงานทั้งวันไม่ตายเก่งกว่าเทวดาได้หันเพราะฉะนั้นในเมืองมนุษย์นี้แหละจึงเป็นที่เป็นที่มาทำมาหากรรมกันสร้างกรรมดีก็มาเตรียมตัวจะไปสวรรค์มาเตรียมตัวที่นี่จะตกนรกก็มาตั้งหลักตั้งท่ากันที่นี่ผู้ที่มีความทุกข์มากก็สนใจการปฏิบัติธรรมมากเมื่อไม่มีทางออกพระทรงเจ้านี่ไม่ค่อยจะมีทุกข์ทุกข์ยังฝนตกฝ่าห้องบัดไปเหตุไห้ไฟหน้าน้ำเพลินได้ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเปราะบางกว่าโยมโยมนี่ถูกด่ากันอยู่เช้าเย็นบางทีผัวกับเมียทะเลาะกันวันละ3เวลาก็ยังอยู่ด้วยกันได้ พระทะเลาะกันนิดหน่อยเอาไฟเผากุฏิกันไฟเมื่อวานเห็นไหมล่ะที่วัดสุทธาวาสวัดอาจารย์มั่นเอาไฟเผากุฏิเจ้าอาวาสฝังจะเผาให้ตายหมดเลยทั้งคนทั้งกุฏิไม่ตายตีต่ออีกตีเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะจังหวัดหัวร้างข้างแตกกระดูกไหปลาหักแขนหักสมองเลอะเลือนเข้าโรงพยาบาลโยมนี่ได้รับการกระทบกระทั่งจึงเข้มแข็งเหมือนนักมวยที่มีคู่ซ้อมพระนี่ไม่ค่อยมีคู่ซ้อมมีแต่ผู้นบผู้ไหวเขาบอกให้พิจใจไปทั้งขางหันขางปิ้งซิ่งไปปานปิ่งปาก็มีได้พระใจน้อยหน่อยแค่นี้ก็มีพ่อพ่อถือใจอุ้มบาดเวิร์นนั่นเองมาพออยู่มันก็ได้บ้านเนี่ยพระบ่ไปบ้านใหม่หอยยิบชาวบ้านง้อเนี่ยครูแถวจังหวัดอุดรในจ้างนะจ้างเป็นปีเหมาเป็นปีแม้แต่ในวันนี้ก็ยังมีบางหมู่บ้านมาถามจ้างเนี่ยครูไปจำพรรษาให้แต่พระที่ท่านมีศีลมีธรรมมีอุดมการท่านไม่ปรารถนาอย่างนั้นอันนี้บอกถึงความเสื่อมแห่งศาสนาเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้นการที่พระสงฆ์องค์เจ้าเจริญสมาธิภาวนาเป็นแบบเป็นอย่างเนี่ยหายากเหมือนกันนะญาติโยมถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกอุปริปันธาสมัชฌิมานิกายเล่มที่14อานาปานสติสูตรท่านจะได้พบพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระอย่างนี้สมณะอย่างนี้คือวันนั้นเป็นวันจะออกพรรษาจะออกพรรษาวันเพ็ญเดือน11อยู่ที่บุพพารามนางวิสาขาพระทรงองค์เจ้านั่งห้อมล้อมพระพุทธเจ้ามากเหมือนเรานั่งกันอย่างเงี้ยนั่งสงบเจริญอานาปานสติคือมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อสงบนานๆเข้าพระพุทธเจ้าก็เลยพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราชื่นชมในปฏิปทานี้เรายินดีในปฏิปทานี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่คุยกันเนาะเธอทั้งหลายไม่ส่งเสียงดังเนาะเธอทั้งหลายสงบจริงเนาะหลังจากนั้นท่านก็เล่าไปว่าภิกษุเช่นนี้ควรแท้ที่บุรุษผู้คนในโลกนี้จะเอาเสบียงห้อยบ่าเดินทางไปชมแม้ระยะทางเป็นโยชน์โยชน์โอ้ภาษาบ้านเฮาว่าพ่อเอาห่อเข่าฮัดคัดเอวยางไปเบิ่งมันหาอย่างแน่อยู่ดิมีไม่กี่แห่งที่ท่านสนใจฝึกฝนอบรมจิตนอกจากนั้นยิ่งอยู่ในวัดบ้านโดยทั่วไปเมิดปีเสียงพันยางจงกรมจับจับจับให้เบิ่งจับสองสามเก่ากับบะมีเสียงพนังสมาธิจักสิบนาทีสามนาทีพาญาติโยมเพชรกับบ่มีคนโบราณเพิ่นจังบอกว่ามีหน้าบ่มีเมืองมีเมืองบ่มีทางมีวัดบ่มีพระสงฆ์มีธงสิบ่มีบ่อนห้อยแม่นที่ว่าจ่อยๆหูหน่อยบ่เอียงฟังกลายเป็นหน้าเคลื่อนทางดอนสูงเสียเผือดบ่ฮอนใดคนเสียงที่จมทุ่นมีวัดไม่มีพระสงฆ์มีธงบ่มีบ่อนห้อยหมายความว่ามีวัดมีพระสงฆ์ผู้นุ่งเรื่องของเรื่องแต่ไม่มีสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนั้นไม่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่ออริยะยายะธรรมเพื่อจะนำตนเองออกจากทุกข์เพื่อสมควรแก่ฐานะภาวะเพศสมควรแก่การกราบการไหว้ไม่มีมีแต่เหล่าทั้งเขาบ่มีมีท้องบ่มีบ่อนหอยทีนี้พอมีธรรมะขึ้นมาผู้ประพฤติธรรมพอจะรู้จะเห็นไม่มีที่ห้อยธรรมะเหมือนถงจักจะไปห้อยไปฟังจะไปเทศในคนฟังเขาไม่อยากฟังธรรมะหาวงามงามเงิบเงิบขึ้นเห็นไหมเนี่ยอย่างที่ท่านมาที่นี่เสียงอะไรมันลึกคึกคลื่นอยู่นั่นชาวบ้านนี้ไกลๆเนี่ยเขาไม่ได้สนใจในบ้านนี้ไม่เคยมาวัดนี้ก็มีบ้านไกลๆแห่งนี้อาตมาจึงรู้สึกภาคภูมิใจอบอุ่นใจถ้าเห็นพี่น้องชาวเมืองอุบลกลับไปบ้านเก่าเมืองเดิมทางเมืองอุบลนั้นอบอุ่นใจแล้วก็มั่นใจในศาสนาในศีลในธรรมว่าทางนั้น มั่นคงกว่าคันมีทงก็มีบนหอยเอาไปห้อยบ้านค้ำใหญ่นั่นเนี่ยทงเอาธรรมะไปห้อยทางโน้นทางเมืองอบลนี่วันที่29วันที่30จะมาถึงก็จะเอาไปห้อยอีกทำแสงเพชรไปแต่ทางโน้นทางนี้ตั้งแต่อาตมามาอยู่เนี่ย5-6ปีเนี่ยมันไม่มีที่ห้อยคอยเทศไปสอนไปก็เริ่มต้นจากปัญญาชนแต่นี้รู้สึกว่าจะมีที่ห้อยเยอะเกือบจะไม่มีทงไปให้ห้อยทุกหน่วยงานทหารตำรวจป่าไม้ที่ดินเกษตรนักการเมืองที่ไหนมาที่นี่หมดวันนี้อาตมาพบกับพี่กับน้องเสร็จเนี่ยพรุ่งนี้ต้องไปจังหวัดตั้งแต่เช้ามืดไปแสดงธรรมวันของกรมประชาสงเคราะห์วันเกิดสมเด็จย่าศรีนครินทรวิโรธทรมหาราชชนนีจะได้ไปแสดงธรรมจึงไม่ค่อยได้พักผ่อนมีที่ห้อยมากขึ้นแต่ถ้าจะแสดงเรื่องสมาธิภาวนานั้นหาที่ห้อยยากขึ้นคนยังไม่ค่อยก้าวหน้าถึงนั่นนอกจากผู้ที่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ทางเมืองอุบลเรานั้นมีครูบาอาจารย์เยอะเป็นผู้พูดให้ฟังเป็นผู้ทำให้ดูเป็นผู้อยู่ให้เห็นจึงทำให้พี่น้องลืมตาอ้าปากขึ้นปีก้าขาแข็งเกิดกุศลธรรมฉันทะสนใจมากขึ้นจึงต้องพากันมาไกลๆถึงนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศรสชาติตอนที่จะสว่างฟ้าสางวันนี้อาตมาจะพูดเรื่องสมาธิให้ท่านทั้งหลายฟังรู้สึกว่าท่านทั้งหลายมีจำนวนมากที่สนใจทางสมาธิแม้แต่ยังหนุ่มยังน้อยที่เห็นหน้ามายังเป็นนักเรียนศิษย์นักศึกษาอยู่ก็พากันสนใจเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่ายินดีน่าอนุโมทนาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เห็นพวกนักเรียนหนุ่มๆที่สนใจมากับท่านเนี่ยท่านมีความรู้สึกอย่างไรเราแก่เราเท่าแล้วจึงค่อยสนใจทางนี้แต่คนเหล่านี้ทำไมยังไม่แก่ไม่เท่านั่นแหละพี่น้องทั้งหลายการที่มันเป็นเช่นนี้เมื่อกี้ท่านได้ฟังพระเนนสวดกันบ้างไหมที่บอกว่ายะถาหิอัญญตลังพิชังเขเตวุตังวิโลหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หว่านลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ด้วยอาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืชชีวิตคนเรานี้ก็เหมือนกันมันมีเชื้อยางในจิตในใจพระพุทธเจ้าว่าตัณหาสิเนโหกรรมังเขตตังกรรมนี่เหมือนนาตัณหาเหมือนเมล็ดพืชตัณหาเหมือนเชื้อเหมือนเยื่อใยยางของพืชตัณหาพาดีก็มีตัณหาพาชั่วก็มีอาตมาพูดไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนบุคคลเหล่านี้เคยสั่งสมสิ่งที่ดีเป็นปุญญะสิเนหายางแห่งบุญไว้มาในชาติก่อนๆ นู่นพอเกิดมาชาตินี้เขาจึงรู้สึกตื่นตัวตื่นใจหันเหมาทางนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่บางคนมีไว้ได้สั่งสมยางแบบหลายๆอย่างจนต้องมามีครอบมีครัวมาทนทุกข์ทรมานหลายอย่างสุดท้ายก็มีเชื้อใยยางแห่งคุณงามความดีตอนแก่ตอนเฒ่าก็หันกลับสู่ศีลสู่ธรรมแต่บางคนนั้นตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเพราะได้สร้างคุณงามความดีไว้มากอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำสัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะบรรลุธรรมจะเห็นธรรมในเบื้องหน้าเขาเกิดมาชาติไหนเขาจะไม่ตกต่ำเมื่อเขาสั่งสมสิ่งที่ดีที่งามไว้บางคนพ่อแม่ชั่วแค่ไหนลูกมันก็ดีบางคนพ่อแม่ดีแสนจะดีลูกก็ชั่วบางทีจนเหมือนกับลูกคนละพ่อละแม่พ่อแม่ไม่เอาไหนเลยแต่ลูกกลับเป็นคนดีนั่นคือเขาได้สั่งสมเชื้อพันธุ์แห่งคุณงามความดีพวกศรัทธาพวกศีลพวกจาคะพวกปัญญาไว้แต่ชาติก่อนๆคนธรรมดาไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องหลักอันนี้เราจึงมักจะได้เห็นว่าบางคนทำไมร่างกายพอมีความสวยสดงดงามสมประกอบไม่เป็นกระเทยไม่เป็นอะไรทั้งแต่ไม่ค่อยจะสนใจเกี่ยวกับผู้ชายเกี่ยวกับผู้หญิงโตมาหน่อยสนใจเข้าวัดเข้าวาเหมือนคนแก่คนเฒ่าเพราะเขาได้สั่งสมสิ่งนี้ไว้มาก เหมือนบัวที่เกิดในหนองน้ำเมื่อน้ำแห้งแล้วมันตายพอฝนตกลงมาไม่มีใครปลูกบัวเกิดใบขึ้นมาลอยน้ำขึ้นมาทันทีเพราะเหตุนั้นการที่เรามานี่ก็มาสั่งมาสมอันนี้เรามาพูดกันในเรื่องสมาธิเพื่อว่าผู้ที่กำลังค้นคว้ากำลังศึกษากำลังพยายามอยู่จะได้เข้าใจในเรื่องนี้มากๆขึ้นนกกาว่าวมันร้องมาแล้วมันจวนสว่างตีห้าสมาธิอะไรคือสมาธิสมาธินี่คืออะไรสมาธิไปทำไมสมาธิเพื่ออะไรและจะสมาธินี่ทำโดยวิธีใดไม่เข้าใจคุณยอมสมนึกเจ้าของรถคันที่เอามาบริการให้อาตมาไปแสดงทำตรงโน้นตรงนี้ที่ติดป้ายนิเพศพอท่านผู้นี้เข้ามาศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วมาจำศีลไม่ขาดเจริญสมาธิไม่ขาดเมื่อละครั้งตีก็มาก่อนเขาเลยรู้สึกจะมานั่งอยู่ข้างหน้าเพื่อนไว้ได้แล้วนี่คนนั่งข้างหน้ามาอยู่ที่วัดนี่อาตมาเข้าปฏิสันลีงดอาหารไป21วันคุณโยมสมนึกงดไปด้วยตอนอาตมาไปผ่าไปยิงนิ้วสลายนิ้วที่เมืองอุบลคุณโยมสมนึกเอารถไปส่งเนี่ยก็อดข้าวถวายอาจารย์เพื่อให้อาจารย์หายสมาทานอดข้าวนั่นมันเกิดมาจากศรัทธาปีติปาสาทะอะไรมันเกิดขึ้นอดข้าว4วัน5วันขับรถส่งอาตมาไปอุบลกลับมาจนหมอเขาให้กินข้าวไม่ไหวมันเลอะออกมามันเอื้อมคือยังไม่ฉลาดพอที่จะปรุงแต่งลมหายใจให้เป็นอาหารเป็นปีติพักขาได้แต่มีศรัทธามากแต่ถ้าผู้ใดฉลาดมากๆนะปรุงลมหายใจนี่เป็นอาหารกินได้ปีติพักขาปีติพักโขหลังจากนั้นก็วาตะพักโขมีลมเป็นอาหารมีความอิ่มเป็นอาหารได้เพราะลมหายใจนี่มันมีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในนี้ที่เรากินเราดื่มนั่นก็เอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมเข้าไปคุณยอมสำนึกพอมาศึกษามาฝึกสมาธิไปบ่อยๆก็ได้พบปรากฏการณ์ความสงบลำงับสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นก็มีจิตใจพอใจเกิดธรรมนันทิเพลิดเพลินกับการประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้กลับไปบ้านก็ทำอย่างนั้นแล้วท่านผู้นี้มีศรัทธากล้าในพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าจะเพาะวัดนี้วัดไหนก็เหมือนกันพอดีท่านพระครูที่อำเภอบ้านม่วงไม่สบายท่านพระครูนี่คุณโยมสมนึกก็ไปประวรณาไว้จะไปไหนใช้รถใช้เรือบอกผมได้ที่ว่าผู้ให้ยานพาหนะคือผู้ให้ความสุขพอรู้ข่าวพระครูไข้อยู่โรงพยาบาลคุณโยมก็ไปเฝ้าไปเยี่ยมในขณะที่โยมไปเยี่ยมพระก็ไปนอนเฝ้าคอยรับอุปถัมภ์ไปเยี่ยมพระหนุ่มๆสององค์สามองค์ก็เปลี่ยนกันไปพระเนนที่วัดนี้ก็ไปเปลี่ยนกันไปดูคุณโยมสมนึกก็ไปนอนเฝ้าพระครูเช้ามาตีสองเพราะที่วัดเนี่ยเคยพาตื่นตีสองโยมก็ตื่นแล้วตื่นมาโยมก็นั่งสมาธิพระครูก็นอนไข้พระสงฆ์องค์เก้าก็นอนคนองค์ไม่ไข้ก็พากันนอนนอนจนสว่างพอตื่นมาแล้วก็ถามโยมว่านั่งไปเห็นยังหรือว่าสักมันได้เอียงในนั่งไปนั่นมึงไม่บอกนั่งเห็นยังเห็นไหมล่ะนั่นคือคำถามของพระคือยังไม่เคยซึมซาบก็ไม่เข้าใจนี่อาตมาจึงมีความรู้สึกว่าหน้าจะได้พูดให้เข้าใจว่านั่งไปเห็นหยังน่ะนะมันเป็นคำถามอย่างที่เฮามานี่นั่งเมื่อเห็นหยังนี่ถึงได้ตึกๆจึงต้องมาทำความเข้าใจกับสมาธิสมาธินั่นคืออะไรสมาธิไปทำไมนั่งไปเห็นหยังภาคอีสานเฮาทำและจะทำไปเพื่ออะไรทำโดยวิธีใดสมาธินี่นี่มาทำความเข้าใจเอามารู้จักคำว่าสมาธิสมาธิมาจากภาษาบาลีว่าสมะบวกกันเข้ากับอาธิ รวมเป็นสมาธิสมะแปลว่าสม่ำเสมอปกติมันสม่ำเสมออธิตั้งมั่นสม่ำเสมออย่างยิ่งสมาธิก็คือการตั้งไว้ให้มั่นคงให้สม่ำเสมอนั่งสมาธิเรียกว่านั่งให้มั่นคงนั่งให้สม่ำเสมอท่านจึงสอนให้นั่งตัวตรงๆนักเลงสมาธิจะนั่งตัวตรงๆอย่างนี้นั่งตัวไม่ตรงได้ไม่ได้เมื่อมันเป็นสมาธิแล้วมันนานมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดถ้าเกิดนั่งทั้งคืนขึ้นมาเป็นอย่างไรบางทีมันเกิดสมาธิแล้วมันลึกซึ้งมันมีความสุขมีปีติมีปาโมทย์มันนั่งกันได้แล้วหลายชั่วโมง20 30ชั่วโมงแต่ถ้านั่งตัวงอนานๆความเป็นอันตรายเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเพราะเหตุนั้นพระผู้เฒ่าตรวจมากไปอยู่ในป่าในเขามาโรงพยาบาลเกือบร้อยทั้งร้อยเป็นโรคฤทธิ์สีดวงแล้วก็เป็นโรคพวกเกี่ยวกับเยี่ยวไม่ออกต่อมลงมานั่งไม่ถูกสเปคที่พระพุทธเจ้าบอกเพราะนั้นเขาว่าสมาธิขอให้เข้าใจว่าปกติมั่นคงสม่ำเสมออย่างยิ่งทีนี้เรามาเน้นที่จิตใจก็ต้องหมายความว่าการทำให้จิตใจนี่ปกติมั่นคงสม่ำเสมออย่างยิ่งต่อมาก็ทำไปทำไมทำไปทำไมเฮ็ดๆหยังคือยังคู่ถามโยมพระถามโยมมันนั่งไปเฮ็ดหยังตื่นมาแต่ดึกเจ้าบ่เมื่อยบ่เจ้านั่งซื่อๆนั่นคือความไม่เข้าใจเราก็มาหาคำตอบให้พบว่าทำไมจะต้องมาทำสมาธิสมาธิที่เราทำเราเน้นไปที่จิตคือเพื่อจะฝึกจิตผูกจิตให้มันอยู่กับที่ไม่ให้มันวิ่งวุ่นไปกับอารมณ์ที่เคยกระทบจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจากประสบการณ์ต่างๆจากอารมณ์มาลองฝึกมันให้มันอยู่กับที่ได้ไหมถ้ามันอยู่กับที่ได้แล้วมันจะมีกำลังเมื่อมันมีกำลังแล้วมันจะใช้งานได้ดีมากจิตมีพลังจะเอาไปใช้อะไรมันก็ได้เมื่อจิตดีสงบมันก็จะทำให้จิตใจนี่บริสุทธิ์ไกลห่างจากบาปจากความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงหลังจากนั้นเราจะได้ฝึกเปลี่ยนให้มันยิ่งขึ้นเมื่อจิตดีใจมันดีมันก็ทำให้เราพูดดีทำให้เราคิดดีพูดดีทำดีเป็นประโยชน์แก่ตัวเราแก่สังคมแก่ใครต่อใครที่อยู่รอบตัวเราแก่ชีวิตความกัดกุ้มวุ่นวายอะไรต่างๆมันจะขว้างทิ้งได้ชั่วพริบตาเดียวมันจำเป็นมากทุกวันนี้ยิ่งจำเป็นเพราะคนมีความทุกข์มากเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่สามารถทำให้คนมีความสุขได้ถ้าหากไม่ทำให้จิตใจนี่ได้พบความสุขมีเงินเป็นแสนแสนล้านอาตมาท้าได้เลยว่าไม่สามารถจะหาความสุขใจที่แท้จริงได้ถ้าหากไม่มีความสงบในจิตในใจทรัพย์สมบัติภายนอกให้ได้แต่ความสะดวกสบายทางกายเหมือนทางขี่รถบัสมาเนี่ยถ้าเป็นสมัยโบราณเรามาถึงวันเดียวไม่ได้แต่ทรัพย์สมบัติพวกเทคโนโลยีทั้งหลายมันช่วยให้สะดวกช่วยให้สบายช่วยให้รวดเร็วจากเมืองอุบลมาที่นี่วันเดียวไม่ค่ำนั่งมาซับบ่ได้เหนื่อยยากลำบากอะไรเลยแต่เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้สะดวกสบายทางกายไม่ทำให้เกิดความสุขสงบเยือกเย็นทางจิตใจที่แท้จริงได้เลยการที่จะทำจิตใจสุขสงบเยือกเย็นได้นั้นอาจจะไม่มีวัตถุสิ่งเหล่านี้เลยก็ได้แบบในสมัยโบราณทีนี้ถ้าโลกมันจะเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีนี่มันเป็นทรัพย์ภายนอกถ้าไม่มีทรัพย์ภายในเข้าไปประคับประคองมันจะมีทุกทรัพย์แปลว่าเครื่องปลื้มมีรถคันหนึ่งมันก็ปลื้มใจโอ้ยอยากไปไหนก็สบายแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เครื่องปลื้มซะแล้วมันไม่ใช่ทรัพย์ทอทะ ที่มันเป็นซับซอโซ่แม่นอากาศบอใบไม้ซออะซะซะบอซับซับเอาดูดเอาดูดเอาความสุขออกไปซับเอาความสุขออกไปมีมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากมันดูดไปสุมไว้ในหัวเขา